Жінка залементувала. Бабахнув постріл, покотився сизий дим, і Віталій побачив, як чоловік борсається, каламутячи червоними вулканами крови воду, спливає, тоне, хапається пальцями за голі жіночі литки. Аж нарешті ліліпут атукнув ще раз, заганяючи пса у воду, рвонув ще один постріл. На поверхню води спливли сині людські тельбухи. Полковник відкинув рушницю, взяв, обтерши долоні, пляшку з кагором. Не люблю імпортне піло. Да, не так от правдоборче. Шуруй додому і подумай, що варто говорити, а що ні. Я радий би тобі допомогти, але то не в моїй силі. Я можу тільки отак. Сам бачив. Шуруй за ліліпутом, він тебе проведе. Полковник покликав ліліпута. Вони піднімалися поверх за поверхом, а в голові сходили, як урвищем, його зеленою прожиті разом і нарізно дні, то з бурхливими пристрастями, то пройняті холодним відчуженням. Вона приходила до його пам'яті зовсім іншою. Відтак ліліпут зупинив його, прочинивши двері, коротко сказав: «Чекайте». Віталій оглянув кімнату, хотів запитати, нащо він привів його сюди, коли двері з рипом прочинилися, і до кімнати увірвалися стрижені молодики. Ліліпут стовбичив за їхніми широкими спинами. Вони били правдоборця з таким оскаженінням, що ліліпут аж попискував від задоволення. Вони духопелили, відбиваючи вправно м'ясо від кісток, а він тупо лупав на них очима, не захищаючись, бо ця річ намарна, а наразі якось навіть збайдужів. Вони били ногами, посапуючи гострими носами, повискуючись, пльовуючи крізь зуби. Він чув своїм важким тілом, що довго так не витримає. Проте новий напад хвороби звалив його на підлогу, і він почув легенький прохолодний поштовх у чоло. Скрип, тоді холодне брязкання деронуло, мов терпугом по зубах. За стуком вирахував, що то десь між шостим та сьомим поверхом. Пустку уяви просвердлив чорний колодязь шурфу. Він збагнув чуттям звіра, то по нього, коли розкололися двері ліфта, і Віталій почув м'яку, скрадливу ходу непевної в собі людини. Вискнула квартирка, рука невидимого чоловіка, що її прочинила, металево цокнула нігтями по шклу, а він побачив до ліктя заголену руку та ребристі нігтів зелених, їдучих зблизька ліхтарного світла. Світло пасмугами лягло на підлогу. Перед світання, проте чистого неба з хмарами, розтріпаними вітром, він не побачив. Тільки згадав голос надвору серед глупої ночі, голос, що жахливо кричав, а далі квилив, квилив, дедалі тихше. Зараз той голос стих. У сірості ранку Віталій підступив до вікна. Зір наткнувся на квадрати будинків. Зіниці шмагонуло голе віття. На асфальті лежав задубілий чоловік із роззявленим ротом, і вода з ринви крапала і розбивалася об губи та виглажене смертю чоло. А до залу увійшов Борис Літюченко на прізвисько адмірал Нельсон. Колись вони здибалися в навпівзабороненому барі, коли комі, здається, поверталися, і Нельсон повідав свою історію. До цього він прозивався французом, видавав себе за іноземця. Таким отробом зманював дівчаток, був Альфонсом. Власне, Віталій вистежував його давно. Тож Борис Летюченко вдосконалював свою професію, вводячи таким чином новий фах, чим дуже злив котів-сутенерів, доки ті не підловили і не одухопелили його майже до смерти. Борис Летюченко прохворів за півроку. Пошкоджене око затяглося жовтим більмом, а пізніше наросла гуля, поцяткована дрібненькими виразками. Лишилася вузька щілина, що світилася гостро, тужно, повна злоби на довколишній світ. Відтоді Летюченко став прозиватися адміралом Нельсоном, а як оклигав, довго блукав у пошуках теплого місця. Але звідусіль його гнали. Навіть повії дешевого гатунку, ті, котрі марно висиджували в переході на площі Льва Толстого, і по кількості заплетених кісок можна було визначити ціну. Ішов тоді буремний, переломний рік. Валом котила хвиля проституції, що на той час давала добрий заробіток –